Foto sida 99. Rekonstruerat hus från 800-talets Hedeby. Huset byggdes genom att man först reste en trästomme på vilken man fäste ett flätverk som smetades med lera. I det största rummet fanns en härd och breda jordbänkar, möjligen också en vävstol och ett par kistor.